папярэднім казанні я закрануў пытанне аб тым, што калі чалавек рашае ўвераваць у Ісуса Хрыста і гэтым чынам стацца ягоным паслядоўнікам, ён павінен таксама пакаяцца перед Богам і прыняць вадзяное хрышчэнне. У дні апосталаў людзі, якія зразумелі, што Бог Отец вызначыў Ісуса Месіяй, збавіцелем і Господам уладаром для ўсіх людзей, такія павінны былі пакаяцца ў сваіх уласных грахах ды праявіць асабістую веру ў Хрыста, менавіта ў ягоную ахвярную смерць за іх. Сваю веру ў збавіцеля і каяння нованаверненаму трэба было аб'явіць апосталам і пераканаць іх у верагоднасці свайго каяння і веравання. Пераканаўшыся ў аўтэнтычнасці заявы нованаверненага, апосталы неадкладна хрысцілі такога. У некаторых выпадках апосталы па хрышчэнні ўскладвалі на нованаверненага рукі, каб ён атрымаў Духа Святога. Менавіта з гэтага пачыналася хрысціянскае жыццё для нованаверненых у дні апосталаў. Апісаныя ў дзеях святых апосталаў наверненні да Хрыста служаць прыкладамі таго, як і цяпер у нашы дні трэба любому стацца паслядоўнікам Хрыста. У гэтай гутарцы мы працягваем адказваць на пытанне аб значэнні і важнасці вадзянога хрышчэння для верніка. Пасля ўваскрэсення з мёртвых Збавіцель Ісус Хрыстос даручыў вучням значную духоўную працу. Менавіта абвяшчаць усім народам ягонае дабравесце ды заклікаць людзей да ўверавання і следавання за ім. Тым, хто каяўся і вераваў яго, апосталы выкладалі вадзяное хрышчэнне, і Збавіцель загадаў вучням далей вучыць нованаверненых усяму таму, чаму ён вучыў іх. Паводле ягоных словаў: «Ідзеце, навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Святога Духа, вучачы іх выконваць усё, што я запаведаў вам. Хто будзе вераваць і хрысціцца, уратаваны будзе, а хто не будзе вераваць, асуджаны будзе». У гэтых словах мы заключаем, што і вадзяное хрышчэнне адыгрывае сваю адпаведную ролю ў прывядзенні чалавека да Бога і ў атрыманні збаўлення. Памятаем, што без каяння і веравання ў Хрыста хрышчэнне ў вадзе нічога значна не дае чалавеку. Вось чаму і трэба кожнаму, хто прыходзіць да Бога Хрыста, перш за ўсё пачуць і зразумець асноўныя факты ісціны дабравесця, іх уцяміць, пакаяцца ў грахах ды ўвераваць у Хрыста як уласнага збавіцеля. Якое духоўнае значэнне вадзяное хрышчэнне нясе верніку? У чым заключаецца важнасць гэтага фізічнага акта? Іно прыгадваецца і тлумачыцца некалькі разоў у лістах апостла Паўла і Пётры. Напрыклад, у шостым раздзеле паслання апостла Паўла да рымлянаў аўтар растлумачвае важнасць вадзянога хрышчэння словамі: «Мы памерлі для грэху, як жа нам жыць у ім? Няўжо не ведаеце, што ўсе мы, хрышчаныя ў Ісуса Хрыста, у смерць ягоную хрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Хрыстос уваскрэс мёртвых славу Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, дык павінны быць паяднаныя і падабенствам уваскрэсення, ведаючы тое, што даўні наш чалавек укрыжаваны з ім, каб знішчылася цела грэшнае, каб нам не быць ужо рабамі грэху. Бо хто памёр, той вызваліўся ад грэху. Калі ж мы памерлі з Хрыстом, дык верым, што і жыць будзем з ім». З гэтых словаў даведваемся, што пры нашым навярненні да Сына Божага хрышчэнне служыць неабходным момантам і сродкам для нашага развітання са старым жыццём, якім мы жылі без Хрыста. Некаторыя людзі жывуць яўным грэшным жыццём, не думаючы пра Бога і пра тое, што ён заўважае ўсё, што яны чыняць, і што за свае грахі яны расплацяцца. Іншыя людзі жывуць без Хрыста, але лічаць сябе добрымі і зайшлівымі людзьмі, бо стараюцца рабіць толькі дабро іншым. Калі Бог існуе, яны мяркуюць, дык сваімі дабрачыннымі дзеямі Бога задавольваюць і з гэта ў будучым атрымаюць адпаведную ўзнагароду ад яго. Апостол Павел быў такім чалавекам. Ён жыў пад уражаннем, што Богу служыць і спрыяе ягонай справе тут на зямлі, а пазней скеміў, што ён сваімі дабрачыннымі дзеямі не можа ўратавацца перад святым Богам, таму і напісаў: «Што мне было перавагаю, то і дзеля Хрыста я палічыў марнасцю, ды і ўсё лічу марнасцю дзеля перавагі пазнання Хрыста Ісуса, дзеля яго я ад усяго адмовіўся, і ўсё лічу смеццем, каб здабыць Хрыста і знайсці сябе ў ім не з маёю праведнасцю, якая ад закону, а з тою, якая праз веру ў Хрыста, з праведнасцю ад Бога па веры». Як апостолу трэба было пакаяцца ў сваёй самаправеднасці, так і кожнаму з нас. У адным месцы старога запавету гаворыцца пра бескарыснасць усіх нашых спроб удастоіцца Божай узнагароды, калі ў сапраўднасці нам патрэбная хрыстовая праведнасць, якая прыстасоўваецца нам па нашай асабістай веры ў яго. Сказана ў кнізе прарока Ісаі: «Усе мы зрабіліся, як нечысты, і ўся праведнасць наша, як запэцканая вопратка». І вось, калі чалавек навяртаецца да Бога і Хрыста, ён каецца ў сваіх грэшных недахопах, ды верую ў Хрыста і ў ягоную ахвярную смець за яго. Затым ён прымае вадзяное хрышчэнне, што выконваецца момэнтальным акунаннем яго ў і з вады. Пры хрышчэнні нованаверненага упускаюць у ваду, і ён тут жа памірае разам з Хрыстом да старога эгаістычнага вобразу жыцця, ды падымаецца з вады са збавіцелем да новага жыцця, якое атрымлівае ад яго праз Духа Святога. Апостол Павел твердзіць, што вернік быў хрышчаны ў Ісуса Хрыста. Ягонае старое жыццё без Хрыста засталося ў той вадзяной магіле. Інакш кажучы, вернік развітаўся са сваім ранейшым жыццём, што жылося без Хрыста і для асабістых грэшных пажаданняў. І як Хрыстос быў падняты з мёртвых да новага ўваскрэслага жыцця, гэтаксама і вернік, падымаючыся з вады, у хрышчэнні ўваскасае да новага жыцця разам з Хрыстом. Слово Божье кажа, што калі мы навяртаемся і веруем у Збавіцеля Хрыста, ён дае нам новую натуру, дзякуючы якой мы ўжо адчуваем ягоную прысутнасць у нашых душах. Дух Святы памагае і ўмацоўвае верніка, ды наказвае, як яму трэба жыць па-божаму. Апостол Павел тлумачыць, што наша старая натура была ўкрыжаваная з Хрыстом, што даўні наш чалавек укрыжаваны з ім, каб знішчылася цела грэшнае, каб нам не быць ужо рабамі грэху, бо хто памёр, той вызваліўся ад грэху. Калі ж мы памерлі з Хрыстом, ён дадае, дык верым, што і жыць будзем з ім. На падставе гэтай духоўнай смерці і ўваскрэсення вернік цяпер павінен лічыць сябе мёртвым для грэху і жывым для Бога Хрыста. У іншым месцы апостол Павел піша, што той, хто хрысціўся ў Хрыста, у яго апрануўся. Часта ў нашых славянскіх, аванскіх цэрквах нованаверненыя, рыхтуючыся да вадзянога хрышчэння, надзяваюць белую адзежу або халат у знак таго, што праз хрышчэнне яны апранаюцца ў Хрыста. Ён акружае іх сваёй прысутнасцю і дае ім новую сілу жыць згодна з Божай волі. Цяпер яны поўнасцю спадзяюцца на ягоную нутраную маральную сілу, якая дзейнічае ў іхніх душах. Яны сапраўды ўваскрасаюць да новага, змененага жыцця, якое жывецца сілаю Гасподняй. Нованаверненыя раней былі духоўна мёртвымі ў сваіх грахах, а цяпер ажыўленыя і з кожным днём тым больш напаўняюцца новай боскай сілай, што памагае ім жыць тым праведным жыццём. Тым людзям, з якімі яны жывуць, сутыкаюцца і супрацоўнічаюць, становіцца даволі ясным, што іхні вобраз жыцця сапраўды змяніўся і становіцца чысцейшым і больш праведным. У лісце апостола Паўла да Ціта Мы сустракаем яшчэ іншыя цікавыя словы, якія тлумачаць нам пра ролю ў хрышчэнні пасля пакаяння і ўвервання. Ён піша, што Бог уратаваў нас, вернікаў, не за дзеі праведнасці, якія б мы ўчынілі, а свайго мілажалю праз купанне атраджэння і абнаўленне Святым Духам, якога выліў на нас шчодра праз Ісуса Хрыста, збаўцу нашага. Гэтымі словамі ён падкрэслівае тую праўду, што Бог ратуе чалавека. Перад Святым Богам чалавек не здольны ўратавацца ад вынікаў грашэння, кажа апостол. Не сваёй самаправеднасцю ратуецца чалавек. Збаўленне даецца верніку Богам, калі ён навяртаецца да Хрыста, верою ў яго і каецца ў сваіх грахах. Хоць гэтыя два крокі тут жа спецыфічна не згадваецца, у кантэксце поўнага біблійнага вучэння яны падразумеваюцца і, безумоўна, заставаліся ў разважанні апостола. Ён прыпамінае той момант, калі нованавернены, так кажучы, хрышчэннем выкупаўся і быў сімвалічна абмытай і ачышчаны ад старога вобразу жыцця. Многія багасловы лічаць, што апостол тут жа якраз і ўказвае на момант вадзянога хрышчэння верніка. Затым вернік таксама атрымаў духоўнае абнаўленне ад Духа Святога, які ўваходзіць у ягоную душу і зменьвае верніка, даючы яму Гасподнюю новую натуру. Заўважма, што згодна з апосталавымі словамі, Дух Святы шчодра выліваецца на нованавернянага, што і памагае яму жыць тым новым святым вобразам жыцця па Гасподняй волі. Думка пра развітанне са старым вобразам жыцця паўтараецца апостолам Пётрам у ягоным першым пасланні, у другім раздзеле. Ён там жа піша, што вадзяное хрышчэнне прыпадабняецца да вады вялікага патопу, праз які прайшоў Ной са сваякамі. Згодна з загадам Бога, Ной пабудаваў вялікую лодку, каўчэг, як ён найчасцей называецца. І з цягам часу Бог загадаў Ною сабраць цэлы шэраг жывёлін па парах у каўчэгу, што ён і зрабіў. 8 чалавек, уключаючы і Ноя, увайшлі ў каўчэг, і Бог паслаў такі моцны і доўгі дождж, што ўся зямля напоўнілася вадою. Жывёліны і людзі, якія ў каўчэг Ноя не ўвайшлі, утапіліся. Для тых людзей, якія пайшлі ўслед за Ноем, вада патопу ў сапраўднасці сталася ратавальнай, дзякуючы таму, што яны ўвайшлі ў каўчэг, ды пры навадненні знаходзіліся ў ім. Апостол Пётр тлумачыць, што вада патопу для веруючага ў Хрыста сімвалізуе хрышчэнне. Як прабыванне ў каўчэгу паслужыла тым 8 душам ратаваннем ад пагібелі, гэтак сама і вадзяное хрышчэнне становіцца ратавальным таму, хто ўжо пакаяўся і ўвераваў у Хрыста. Апостол піша: «Так і нас сёння, падобнае гэтаму вобразу, гэта значыць вобразу патопу, хрышчэнне не цялеснай нечыстаты абмывання, а абяцанне ў Бога добрага сумлення ратуе верніка ў воскрэсеннем Ісуса Хрыста». І наш кажучы, у хрышчэнні вернік сімвалічна ачышчаецца ад мінулых грахоў і грэшнага вобразу жыцця, і ў далейшым ён абяцае служыць Богу. Таксама ў хрышчэнні духоўная моц Хрыстовага ўваскрэсення выліваецца і напаўняе нованавернянага веруюча. Дарагі слухач, ці ты навярнуўся да Ісуса Хрыста? Ці пакаяўся ў грахах, у сваёй грэшнасці і самаправеднасці перад Святым Богам? Ці ўверуваў ты ў ахвярную смерць Хрыста за твае грахі? Ці прыняў ты яго за сваё адзіна і ўласнага збавіцеля і Господа начальніка? Ці прыняў ты вадзяное хрышчэнне? Калі не, дык раю памаліцца Богу і папрасіць, каб ён дапамог табе ўсё гэта зразумець і выканаць ягоныя згады. Господ прыйдзе да цябе і павядзе цябе сваімі вышэйшымі шляхамі. Шукай Бога, чытай ягонае слова Біблію, асабліва Новы Запавет, і рабі ўсё тое, што ў Біблії гаворыцца. Ты своечасова таксама ўводзіш у Гасподнюю сям'ю вернікаў, калі пакуль што не з'яўляешся Божым дзіцём. Ён табе дапаможа гэтай неабходнай справе.